سلطنت عثمانیہ جو کہ تین مراحل ملکوں کے دو مرحلوں میں تینوں پہلی اور دنیا کی سپر پاور میں سے ایک پاور تھی. پہلی عظیم میں وہ سپر پاور کے طور پر لڑی ہے. ایک سپر پاور برطانیہ تھی, ایک جرمنی تھی, ایک روس تھی, امریکہ کا اتنا پہلی جنگ عظیم میں خاص حیثیت نہیں تھی. سپر پاور تھے یہ. اس میں ان کا ایک بادشاہ گزرا سلیمان اعظم, سلیمان دی بلدی سر اس کا ہسٹری میں نام سلیمان دی بلدی. سب سے بڑی مسجد جو ترکیہ میں ہے وہ سلیمان اعظم کی استنبول میں. اس میں اس نے ہنگری کو فتح کیا, اور ہنگری کو جب فتح کیا تو ہنگری کے پالی کی بیٹی سے اس نے شادی کر. اس عورت نے اس کی اتنی خدمت کی ہے اور اتنا اس کے ساتھ اس نے عاجزی خدمت محبت کا رویہ کیا ہے کہ گویا یہ آدمی اس نے بالکل دام کر دیا. اور اس کا ولید بیٹا تھا مصطفیٰ جو کہ بہت قابل جرنیل تھا اور کئی مار کے اس نے قتل کیے تھے. یہ اس لڑکی جب شادی ہو گئی تو اس کی جو اولاد ہوئی تو اس کی ایک بیٹی کی شادی وہ کسی عیسائی سے کرائی اس نے, جو بظاہر عیسائی جو اندر سے عیسائی تھا اور بظاہر اس سے دوسرا بیٹا تھا اس نے پھر مصطفیٰ کو قتل کرا کے پھر اس بیٹے داماد اس کا داماد تھا ایک بیٹا تھا اس عورت سے بیٹا تھا اس کا. نہ دیکھے نا وہ اس کو بیٹا تو تھا لیکن یہ جو سازش مصطفیٰ کے قتل کی تھی اس میں یہ عورت اور سورت کا داماد دو شریف ہوئے. دو تو اس عورت نے اس کا بیٹا پیدا ہوا اس نے کہا کہ مجھے تو آپ سے اتنی محبت ہے کہ اس کا نام بھی میں سلیمان رکھتی ہوں تاکہ آپ کی یادگار میرے سامنے رہے اور وہ میری آنکھوں سے دور نہ ہو. اس کا نام سلیمان رکھا. پھر اس عورت نے کوشش کر کے اس بیٹے کو شرابی بنایا. شرابی بنایا پھر اس نے اس کی شخصیت کو مسخ کی دینی لحاظ سے. اور جو مصطفیٰ تھا آہستہ آہستہ یہ اور اس کا داماد دونوں یہ اس کے خلاف بادشاہ کے ذہن بنتے تھے برت رہے. اور اس کی اتنی مقبولیت تھی فوج میں کہ بادشاہ کو سلیمان اعظم کو انہوں نے آہستہ آہستہ تاثر دینے شروع کیا کہ یہ آدمی آپ کی زندگی میں آپ سے اقتدار چھین نہ کریں, کہ اس نے ایک بہت مشہور بات کو فتح کیا. تو اس میں اس کے جو جنرل تھے فوجی تھے سب نے بہت زیادہ جشن منایا اور اس میں نعرہ لگایا انہوں نے کہ مستقبل کا خلیفہ اعظم مصطفیٰ یہ نہ لگ گئے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو نہیں کہا کہ ایسی بات. تو باپ نے خود اس سازش کے نتیجے میں اپنے قابل بیٹے کو قتل کیا. قتل کیا پھر یہ سلیمان کا جو اس کا بیٹا تھا یہ عیسائی عورت کا وہی تھا پر یہ اس کو اس باپ کو کہتے سلیمان دی بلدی قسم اور بیٹے کو تاریخ لکھے سلیمان دی ساگ نشے میں دودھ سلیمان. تو جتنا عرصہ حکومت میں رہا ہے وہ مال سے باہر نکلا ہی نہیں. اور جب یہ عیسائی عورت مر رہی تھی تو اس نے بیان دیا ہے کہ وہ کارنامہ جو دنیا یا عیسائیت کی فوجی اور بادشاہ سر انجام نہ دے سکے وہ ایک دختر عیسائی اتنے سر انجام سے. پھر جو ہے تو ان کے نوجوان یہ سنت انقلاب آ گیا, جدید چیزیں آ گئیں, ان کو سیکھنے کے لیے فرانس جانے لگے, یورپ جانے لگے. ان لوگوں نے ان کے نوجوانوں پر پوری محنت کی کا ذہن صاف کیا، ذہن کو سکندر کیا اور مذہب کو سے خالی کیا ان کو، اور وہ آتے رہے ترکی میں مختلف کی پوسٹوں کو دیکھتے لیتے رہے یہاں تک کہ یہ مطالعہ کرتے رہے، اور مطالعہ کرتے کرتے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب ہماری اچھی خاصی تعداد ہوگی، تو انہوں نے ان کی تنظیم بنائی، نوجوانوں کی تنظیم بنائی، اور اس تنظیم نے آہستہ آہستہ جو ہے تو ساری اہم جگہوں کو پکڑ لیا، ساری اہم جگہوں کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ہے تو پھر ایک ترکیہ کی ایک فوج ہوتی تھی جسے کہتے تھے رضاکار مجاہدین ہوتے تھے، اور وہ مختلف موقعوں پر جب ان کو حکومت جو تھے ان کو آواز دیتی تھی تو جمع ہو کر بہت مضبوط قوت کے ساتھ لڑتے تھے، اور ایک بہت بڑا سرمایہ تھا وہ ترکی، تو ایک بہت مشکل محاذ پیش آیا، اس میں ان مجاہدین نے لڑ کر اس کو فتح کیا اور نام اس پر بھی کمال کیا، فتح انہوں نے کیا نام اس کو، اور یہ جو ہے اس کی ماں یہودی تھی، اور اس کو انہوں نے تیار کر کے فوج میں اندر کیا ہوا تھا، اور جرنیلوں میں سے ایک جرنیل تھا یہ، اور تنظیم تو نئے نوجوانوں کی بنا لی تھی، اس کو ایک قائد کی ضرورت تھی، قائد تھا اور جس کی شہرت ہو، وہ مار کر کون تھا ادربا کا مار کر تھا کہ کون سا تھا، انکرا کی جنگ انکرا کی جنگ اس طریقے سے جانی، تو اس میں اس کی شہرت بھی ہو گئی تھی، اس طرح آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ آپ کو یاد نہ ہو ہمیں یاد ہو نہ ہو ہمیں تو یاد ہے کہ کارگل کی جنگ پر پرویز مشرف کو ہیرو بنایا گیا، یاد آیا بخاری صاحب یاد آیا، کارگل کی جنگ پر مشرف کو ہیرو بنایا گیا، اور ہیرو بنا کر گیا تو اس کو پھر جگہ تک لے آئے کہ اس نے قبضہ کر لیا، تو اب یہ جو تھا مصطفیٰ جو ہے اس کی قیادت اس کے ہاتھ میں آ گئی نوجوانوں کی، وہ اس سے قدر تھا، تو اس نے جو ہے بس اقتدار پر قبضہ کیا، خلافت کا خاتمہ کیا، اور شریعت کا خلافت کا خاتمہ کیا، اور یہاں تک کہ اس کے بعد عصمت اللہ جو آیا تھا اس کا نائب، اس نے مساجد کو تالے لگا دیا، اور اس نے نماز ترکی میں کر دی، یہ کیا ہر بھائی میں نماز پڑھتے ہیں، آزاد ترکی میں ہو اور نماز ترکی میں ہو، تو ترکوں نے 30 سال تک 10 نمازیں پڑھی ہیں، 5 مسجدیں پڑھی ہیں اور 5 تہخانہ میں جا کر پڑھی، اتنی سختی ہوئی ہے کہ 10-12 طلبا کو لے کر مثلا کراچی کی بکنگ کی ہے ایک عالم نے ایک استاد نے، اور ان کو ساتھ ڈبے میں پڑھاتا رہا ہے کراچی سے، پھر دوبارہ بیٹھے ریل میں، اور پھر پشاور تک آتے ہوئے 3-6 دن اس کے ساتھ کلاسیں لی، یہاں جو تھا اربکان، یہ موجودہ دیوان وغیرہ کے استاد اربکان جو ہے، تو اربکان کیا کرتا تھا بچوں کو جمع کرتا تھا، یہ اردوان اور یہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، فٹ بال پھینک دیتے تھے اس کے گھر میں، یہ اس کو لینے جاتے تھے، وہ میدان میں فٹ بال کھیلتے تھے، فٹ بال کو ٹھوکر مار کے اسے گھر میں گرا لیتے تھے، اس کو پکڑنے کے لیے فٹ بال کے سارے بچے اندر چلے جاتے تھے، اندر اس کی کلاس ہوتی تھی اربکان، اور اربکان کو شیخ نقشبندی بزرگ تھے شیخ زاہد، انہوں نے مسجد میں امامت اختیار کی، کوئی نہیں آتا تھا، پھر مسجد کے سامنے چائے کا وہ ڈھابا بنایا، تو پھر لوگ چائے پیتے تھے، تو وہ جو بھی آتا تھا اس کے ساتھ تھوڑی دیر بات کرتے تھے، اور بکان ایک دن آیا تو اس نے اس کے ساتھ بات کی، پھر وہ آتا رہا، پھر اس نے اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، بیعت ہوا، پھر اور بکان جرمنی گیا، پھر انجینئر بنا، پھر واپس آیا، پھر انہوں نے محنت کر کے پارٹی بنا کے، پھر تو ایک شیخ زاہد کا مرید واحد، یہ ایک واحد ایک آدمی نے تربیت کی، کام کے آدمی اس کو کھڑے کیے، پھر بکان دو دفعہ اقتدار جیتنے کے بعد فوج نے اس کو محدود کیا، جی ایک ہی بار ہوا تھا, اس نے ایک ہی بار جیتا تھا, اس کو معزول کر دیا. تو معزول ہونے کے بعد پھر اس نے کہا کہ یہ میرے طرز فکر پر جو مکمل جینی ہے, یہ تو ایک پارٹی رہے چھوٹی سی تاکہ ان کی نظروں کے سامنے ہو کر مکان کے لوگ ہیں, اور باقی میرے لوگ ہیں اور دوان وغیرہ, یہ ایک ایسی پارٹی بنائے جو دین کا نام ہی نہیں ہے. اس کا کیا نام ہے, انصاف جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ, جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی انہوں نے بنائی, یہ بنایا دین کا نام نہ لے. تو انہوں نے پارٹی بنائی, وہ کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے پھر اس جگہ تلاک پہنچے. خبر ہے تو خبر ہے بنے آپ کو بدلنا بس. اچھا وہ جو مجھ سے جنہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو زبانی تو بول سکتے, تحریر اس کو شائع نہیں کریں گے, یاد ہے وہ آپ کو؟ ہاں جی, وہ تو بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کمال اتاترک تھا, کہا کہ یہ کمال نام کے ایک بزرگ اللہ والے مجاہد تھے جو لڑے ہیں, اس میں جو بہت بڑے کارنامے اس میں کیے ہوئے ہیں وہ ان کے ہیں. لیکن ہوا یوں ہے کہ اس زمانے میں تو یہ میڈیا, ذرائع ابلاغ اور فوٹو تصویر ٹیلی ویژن یہ چیزیں تو نہیں تھی, ریڈیو وغیرہ نہیں تھے نا, تو اس لیے کون آدمی کون ہے اس کا جاننا پہچاننا تو اتنا آسان نہیں ہوتا. کہتے اس بزرگ کو جو ہے تو ایک رات میں وہ اس کے سارے قریبی ساتھیوں کو قتل کیا گیا, اور اس یہودی کو لا کر اس کے نام پر جو ہے تو پھر وہ رکھا گیا. ہمارے کوچ میں پرزنر آف زنڈا ہوتا تھا, ایک ناول ہوتا تھا جس میں کہ کتنے سال ایک آدمی کی طرح جگہ پر دوسرے آدمی سے حکومت کروائی گئی تھی, وہ آدمی جو تھا اس کی بادشاہ تو جیل میں پڑا ہوا. نورسی کا نام بڑا تھا, انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. نورسی نے کام کیا, بہت کام کیا, مزار کو انہوں نے وہاں سے, وہ کیڑا وہاں سے نکالا ہے. شان غرفہ میں ان کا مزار تھا تو ان کو وہاں سے نکال دیا ہے تاکہ لوگ اس نے کمال نے استنبول کا نام استنبول تھا اس کو بدل کر استنبول کیا, استنبول اسلام کی یادگار استنبول کیا ہے. بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات تھے, ان کے مدرسے تھے, خانقاہیں تھیں, اس کے خلاف آسپ نے جو ہے نائٹ کلب بنائے, اور اتنی گندگی اس نے مچائی ہے. لیکن پھر بھی جو اس کے اہل تصوف تھے انہوں نے, یہ جو تھے شیخ محمود آفندی صاحب ابھی بھی زندہ ہے, 100 سال سے عمر اس کی عمر ہے, اب بالکل چارپائی پر ہے. ہماری اس سے ملاقاتیں ہوتی تھی سن 75 سے لے کر 2000 تک ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں, آتے تھے چلتے پھرتے تھے, اب چارپائی پر ہو گئی ہیں. انہوں نے جو ہے تو دین اور اعمال دینیہ کو زندہ رکھا ہے, لیکن ان کے مریضوں کے تھا کہ نہ کالجوں میں داخلہ ہو سکتا تھا, نہ یونیورسٹیوں میں ہو سکتا تھا, وہ کاروبار ہی کرتے ہیں, دینی علم حاصل کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. کاروبار میں اللہ نے پچیا خاصیا سدا حالت دی ہوئی تھی, معاشی حالت تھی. اب جو ہے یہ بیداری چاہیے ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, ورنہ آپ کا ہاتھ سب کو نکل جائے. بیان میں یہ بتایا تھا کہ کمال نے پھر لڑائیاں کی اور جتنے بھی مسلمان تھے ان کو بھی ختم کروایا اس نے. نہ وہ تو انگریزوں نے اس طرح کیا ہے نا, کہ جو جنگ تھی اس جنگ میں مسلمان علماء طلباء تو بہت زیادہ لڑے ہوئے, جگری سے لڑے ہیں اور شہید ہوئے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ علماء اور طلباء اور دینی عنصر جو ہے اس کو ہم نے پترا کر دیا, اور اب وہ سیکولر نوجوان رہ گئے جو یورپ سے تربیت حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں, اور قیادت جو ہے کمال کی شکل میں ان کو دے دی. تو لائٹ جار جن کا ایک لیڈر تھا, لائٹ جار سے پارلیمنٹ میں سوال ہوا ہے, پارلیمنٹ میں اس کا سوال ہو کیا گیا کہ اتنی جنگ لڑی گئی ترکیہ میں, اور جنگ کے نتیجے میں چاہیے تھا کہ وہ قبضہ برطانیہ کا ہوتا اور آپ نے جو ہے تو ترکی والوں کو اقتدار دے دیا, کپال کو اقتدار دے دیا. اس نے کہا نا میں نے اپنے ایجنٹ کو اقتدار دیا کہ جب میں نے خلافت کا اور شریعت کا خاتمہ کر دیا. اقتدار کا میں نے تب دیا ہے جب میں نے خلافت کا اور شریعت کا خاتمہ کر دیا. اور نمائندہ ہمارا آگے آگے تب میں نے اقتدار کیا, اس نے پارلیمنٹ میں جواب دیا تاریخی شکل میں. جب اس نے خلافت کا خاتمہ کیا تو پھر علامہ اقبال کی نظم ہے کہ چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی کباہ. خلافت کا جو کرتا تھا وہ نادان ترک نے اس کو پھاڑ دیا. چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی کباہ, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. عیاری کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ عجی صاحب آپ بتائیں. یہ جی ہاں چلو شکر ہے اپنا نوجوان نسل کو نہیں پتا. اس سے پوچھتے تو کہ تو مجھے آپ کو پتا تھا یاری کا معنی؟ ہاں جی پتا تھا آپ کو؟ پتا تھا پتا تھا آپ کو مانا اس کا مانا؟ نہیں پتا تھا. ہاں پتا تھا شکر ہے. اتنا معیار اردو کا گرایا گیا ہے نا تاکہ اپنی سرمایہ سے یہ لوگ بیگانہ ہو جائیں. اپنے سرمایہ سے بیگانہ ہو جائیں تو ہندوستان نے جو ہے تو ہندی کو کر دیا نا. اب ٹینسل ہندی کے ٹینسل جو ہیں تو وہ ہیں اردو کے ہی ہیں. تو ہندو اس کے جو ہے نا یہ افعال اور ماضی مضارع مستقبل وغیرہ وہ اردو کی ہیں لیکن الفاظ اس کے جدا ہیں. آج وہ میں ایک پیپسی پر ایک ہندو ڈاکٹر کی تقریر کو کل مجھے سنا رہے تھے. اس میں اس نے وہ تقریر سن رہے تھے تو اس کے الفاظ سارے ہندی تھے, سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی. تو ہم جب سب 80 میں تھے اس وقت انہوں نے ہندی کو عام کر دیا تھا. وہاں کے علماء نے وہ فرمایا کہ ہندی کو عام کرنے سے نا جب ہندی کو عام کیا اور اردو کو انہوں نے ختم کر دیا تو ہندی کے عام ہونے سے پہلے پہلے ہم نے اسلامی لٹریچر جو ہے وہ ہندی میں منتقل کر دیا تاکہ ان کو بہت نئی نسل ہماری جو ہے وہ بیگانہ نہ ہو. اچھا کمال اتاترک نے ایک کام کیا, اس نے رسم الخط بدلا. ترکی زبان جو تھی وہ عربی رسم الخط پہ لکھی جاتی تھی, اس نے اس کو انگریزی کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نئی نسل پرانے سارے ادب سے معلوم ہے, جتنی کتابیں تھیں ان سے ختم. اور وہ بھی ترکی کو لکھنے کا اتنا مشکل طریقہ ہے, اس کو جو رسم الخط میں دیا تھا انگریزی کا نا وہ اتنا مشکل ہے کہ وہ آدمی کے ذہن میں باقاعدہ سٹریس اور ٹینشن پیدا کرتا ہے. آپ اس رسم الخط کو یہ واپس لا رہے ہیں اردو والے. اس وقت بنگلہ دیش بن گیا تھا نا تو ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بنگلہ دیش کی بنیاد انگریز نے فلانی سن میں رکھ لی تھی کہ جو بنگلہ زبان تھی یہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اور انگریز نے رسم الخط بدل کر اس کو دیونگری کیا. ہندی والا رسم الخط اس نے کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگالی جو تھے وہ ہم سے موجودہ ہو گئے, رسم الخط ان کا اپنا ہو گیا. انگریز نے بنیاد اسی وقت سے رکھ لی تھی کہ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, تعلیم ان کی زیادہ ہے اور یہ جو ہے تو قیادت کر سکتے ہیں ایس ٹی این کو, باقی مدر مسلم سے کاٹ دیا جائے. ایک دفعہ اس پاکستان میں سازش آئی ہے اردو رسم الخط کو ختم کرنے کی اور اسکولوں کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کے لیے استاد بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یہ اللہ پاس ہے تصور نہیں بنتا. ذرا سمجھ آئے گی. بالکل سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ تو آپ کے رسم خط کو ختم کر رہے ہیں، وہ سازش نہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. یہ لوگ جو ہیں یہ قانونی آئینی جگہ پر وار کرتے ہیں. جب ان کو پتا چلا کہ طالبان کو چندہ جو ہے وہ اس بیلٹ سے آ رہا ہے، گڑ پیدا کرنے والے بیلٹ چندہ دے رہے ہیں، گڑ اتنا پیدا ہوتا ہے اس میں، اتنی آمدنی ہوتی ہے، ان کو چندہ دیتے ہیں، تو پاکستان سے اتنی چینی امپورٹ کرائی گئی، اتنی چینی باہر سے منگوائی گئی کہ چینی تو ہو گئی سستی اور گڑ ہو گیا مہنگا. گڑ کی انہوں نے حیثیت بھی ختم کی. چرسد ہے کہ ہمارے بزرگ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے تو وہ ایک بوری گڑ کا مواد مٹیریل اور ایک اس پہ چینی ڈالتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، پھر اس سے گڑ بناتے ہیں، کیونکہ سستی ہے تو ہمیں پھر وہ آمدنی ہو جاتی ہے. تو یہ ملاوٹ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اور ملاوٹ نہیں کرتے، چینی کی ملاوٹ کرتے، اتنی چینی بگوائی ہے. پھر رپورٹ ہوئی کہ جو طالبان کو چندہ گیا ہے وہ پشاور کے ڈاکٹروں نے دیا ہے. پورے پاکستان میں کوارٹ والے گورنر کا کیا نام تھا، اس نے یہاں کے ڈاکٹروں پر ڈنڈا رکھا پریکٹس کو ختم کرنے کا اور پریکٹس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا. تو ہم لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ یہ قوم کی خدمت کے لیے کر رہا ہے، قوم کی خدمت کے لیے قدم نہیں اٹھا کہ ان ڈاکٹروں کی آمدنی کا خاتمہ ہو. کہ کہاں سے نکلے چندہ دے رہے ہیں، قانونی حیثیت پریوار کرتے ہیں، قوم کی خدمت کے لیے نہیں. میرے مریضوں کے جو اسکول تھے ان کے گردا گرد این جی اوز کے اسکول بنے ہیں اور فیس ان کی آدھی، داخلہ ان کا نہیں ہے، اور انہوں نے میرے اسکولوں کو فیل کیا. تو ایک ان میں سے تو سادہ لو ہے، دوسرا ہوشیار مولوی صاحب تھا، اس نے جا کر پتہ کیا تو تین اسکول جو گردا کو بنے تھے تھوڑی فیس والے، وہ این جی اوز کے اسکول تھے، این جی او فنڈ کر رہی تھی. تو ہم نے اس کو کہا کہ اگر آپ بھی ان کا ایجنڈا چلائیں تو آپ کو بھی پیسے مل جائیں گے اور آپ بھی آدھی فیس پر کام کر سکیں. اچھا وہ ڈاکٹر انڈیا کا جو ہے نا جس نے کہ پیپسی پر تقریر کی ہوئی ہے، اس کا سائنٹیفک تقریر ہے اس کی، پی ایچ ایس کتنا ہے اور لیٹرینوں کو صاف کرنے کے لیے جیسے کہ وہ فینول کے ساتھ پی ایچ ہے کہ جتنا مؤثر لیٹرینوں کو صاف کرنے کے لیے فلاں فلاں وہ ہے کیمیکل ہے اتنی، یہ بھی ہے اس کی تقریر ہے بغیر، اور کتنی کتنے اتنے وقت کے استعمال سے اسٹمک کینسر ہے اور اتنے سے کڈنی فیلور ہے. اچھا اس آدمی کو شوٹ کیا گیا، اس ڈاکٹر کو شوٹ، انڈیا کا ڈاکٹر ہے طالبان. ہمارے آج ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک دارالعلوم کے دستار بندی میں ہم گئے ہاں جی، تو جتنا انہوں نے پیپسی کو کوکا کولا منگایا تھا ہاں جی، ان کے کھانے کی دعوت پر بھی تھا، ان کے لیے اندروں میں اسپتال بنائے ہوئے تھے ہاں جی. تو اور کھانا نہیں دیا تھا آپ لوگوں کو، اتنا کھانا ہوتا ہے اس میں دیکھنا چاہیے تھا کہ اس میں کتنی پیپسی لائے.